فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيال كوسو دواد برنامج كدو حوريسد دعاد اسلامي قال الفرقان خطبه ان شاء الله عاوات مغلي دونتان وخا كميدا جواسيس لوغو ديده دغمده تيغلو اي غوبالكا باي قار كميدا حدتي كبدباداي ويركي هوتيل بيرل بيج وكورمي حالدي اي وجهين يو وخي اي اركان ضياش ديغان كترسن غوبالكا شبيله هوسي او كورمي كنتال عيدمده شي اي سو تورين او عرور بدن اي كلياتاي غلاها ضياشا شبيله هوسي او ايغونا جيستودا كالاي arurta ciidamada sheeye ay madfac ay soo rideen ku laayeen u diyaar garoobiga seel barnaamijka wax wareysada oo faafas fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami wahaga shan jawaasiis ah ayaa waxa lagu dilay degmada Tiyaglo ee gobolka Bay. Jawaasistan ayaa u shaqeynayay dawladaha Mareykanka iyo Ethiopia. Waxaa laga qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan walaalaha Islaamiga ah. Shalay gelinkii dambe ayaa jawaasistan lagu toogtay fagaar ku yaala Tiyaglo iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka soo qayb galeen goob joogna ay ahaayeen. Mid ka mid ah qudada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa waxa uu ka waramay shaqooyinka jawaasistan ay qabteen iyo xukunkooda. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وجيدو عدين حكم محكمة ذات وها محكمة شرعية الإسلام كالله ركيني هذه سنة أويس حاجي حسن ليبان دادي سواي تهي أفرتني كوجر وحالو سو إذيي إنو يهي جاجوس كترسن جواسيس تا مريكان كا إيو مرتدين تا كوفر قلبات una qayb ka yahay shabakadii Boro Tuko ona qabilsan yahay soo gudbinta sharaxooyinka intaas ka dib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Awees Haaji Hassan Liban wuxuu ku jawaabay sida tan maalin maalmaha kamida anigu joogo Kanaana ayaa waxa shaqo jaajuusnimo iso bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koofur galbeed kuna sugun diinsoor waana ka qaatay waxuna kala qayb qaatay saddex weerar oo arbushaad ah. Sidoo kale waxaan u gudbiyay labo nambaro ay lahaayeen ragga ka tirsanaa mujaahidiinta. Muddadan la shaqaynayayna waa 8 ama 9 bilood. Mar kale anigoo jooga saakow ayaa waxaa ii yimid Borow Tuko wuxuuna igu tashkiiliyey inaan la qabto shaqo jaajuusnimo waana ka aqbalay. Wuxuuna si gaar ah igu xilsaaray inaan keeno xogta laba nin oo ka tirsan mas-uuliyiinta wilaayada. Waxaana helay nambarka midkooda waana u gudbiyey. Sidoo kale wuxuu igu dhahay waxaad xamar iga soo qaadaa falaashyo waxaana uga keenay shareexooyin 4 ah xukun. Intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay waxay lagu soo eedeeyay eedaysane Awees Haaji Hassan Liban iyo jawaabta uu bixiyay ahayd qiraal una bandhigtay sharciga Islaamiga. Waxay soo saartay sida tan: koow, Awees Haaji Hassan Liban falku ku dhacay inuu yahay mid gaalnimo ah; laba, in lagu fuliyo dil hadurida ah; ninka labaad, ujeedo cadeen xukun maxkamadeed. Waxaa maxkamadda shareecada Islaamka la horkeenay eedaysane Abdulwahaab Cumar Mubarak loo yaqaano Lafoole, daadiisu ay tahay 21 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka una qayb ka yahay shabakadii Dr. Ayub una qayb ka ahaa duqeymo ka dhacay جلب انتاس كدب محكمة دو وهي جواب كدلبتي اديسان عبد الوهاب عمر مبارك وهونا كو جوابي سدتان ويجرتا انان كو بيري جواسيستا لشقيسو مريكانكا وحانا شقداسي ايسو بندقي مركي هوري نن لغو مغعاو ليبان نور وانا كاقبالي كدب وحو ايغو دهي وحان كو برايا نن آنيغا ايغا سريو وحونا اي جيي دكتور ايوب اسيغا سلاميد ايونا شقدان ايغو صوبان ديغي وانا كاقبالي شقوين كان لقبتي كو وحان شريحو ديغي آنيغا ايو ليبان guri u dhaw suuqa juba lafka liiban ayaana dhigay anigana waha waardiye ka aha asiga gurigana waa la duqeyay $20 ayaana ka qaatay laba shareexo labaad ayaa waxaan dhigay aniga iyo Dr. Ayub guri ku yaalo hotel salaam dabar kiisa aniga ayaa dhigay sharaaxada waxaana ahayd cishihii gurigana waxaa la duqeyay abaarihii 3 ilaa 4 saac markale waxaa shaqo jawaasiisnamo isoo bandhigay nin kale oo aan isna qaanay waana ka qaatay waxaana igu yiri waxaan la shaqeynayaa nin xamar joogo ee warkaan yuu ku dhaafin aniga iyo adiga waayahay ayaan dhahay kadib maalin ayuu isoo wacay wuxuuna igu yiri nakeen waxaan shareexo soo dhigaynaa guri u dhow naadidii hore gurigii ayaa aan shareexadii dhignay asagana dhigay anigana dadka ayaan ka fiirinayay waana la iqabtay anigoo ku hoolan shaqadaas xukun intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedeysane Cabdi Wahaab Umar Mubarak iyo jawaabtiisa ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka waxay soo saartay maxkamadda xukunkan soo socdo koow in Cabdi Wahaab Umar Mubarak falka uu ku dhacay uu yahay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo dil hadurida ah ujeedo cadeen xukun maxkamadeed waxa maxkamada sharciiga islaamka la horkeenay eedeysane Sakariye Yusuf Hussein daadisu tahay 30 jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajus ka tirsan dawaasista Ethiopia intaas kadib maxkamadu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Sakariye Yusuf Hussein waxaanu ku jawaabay sida tan waarun inaan ka tirsanahay jawaasiista Ethiopia anigoo joogo kelinka shanaad sanadkii 2015 ayaa waxaa shaqo jaajusnimo ah isoo bandhigay nin lagu magacaabo Hassan Mahmud oo ka tirsanaa murtadiinta kelinka shanaad waana ka aqbalay muddo 6 sano ah waxaan ka mid ahaa ciidanka arcadka ah ee la howlgalo New Booliska kadib wuxuu si toos ah li igu daray sirdoonka guud ee Ethiopia kadibna waxaa la isoo diray Soomaaliya gaar ahaan wilaayadka inaan macluumaad ka keeno shaqooyinka la isoo diray waxaa ka mid ahaa koow inaan ku biiro mujaahidiinta Al-Shabaab si aan macluumaad uga helo laba inaan xog ka keeno dadka ka soo jeedo Ethiopia ama kelinka shanaad kuna biirayo mujaahidiinta si loogu gaashanto afar waxaan helay xogta rag badan oo ka soo jeedo Ethiopia mana ii suurtagelin inaan gudbiyo oo waxaa la isoo qabtay anigoo ku hoolan shaqadii daajusnimada ahayd hukun. Intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwada lagu soo eedeeyay Zakariya Yuusuf Hussein iyo jawaabta uu ku bixiyay ahayd qiraal una bandhigtay shariicada Islaamiga waxay soo saartay sida soo socoto. Koo in Zakariya Yuusuf Hussein falka uu ku dhacay yahay mid gaalnimo ah. Laba, in lagu fuliyo dil hadurida ah. Ujeedo cadeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda sharciga Islaamka la horkeenay eedaysan Ibrahim Hassan Mohamed loo yaqaan Jaabir daadiisu tahay 49 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka oona qayb ka yahay shabakadii Dr. Ayub. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysan Ibrahim Hassan Mohamed oo loo yaqaan Jaabir waxaanu ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan ka tirsanahay jawaasiista Mareykanka la shaqeeyso. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ii yimid Dr. Ayub, waxaana ka wada hadalnay arrin jaajuusnimo ah inaan kala shaqeeyo. Waana ka aqbalay, waxaana ka qayb galay laba shir oo isku baranayeen jawaasiista iyo sida la isku ilaalin lahaa iyo guud ahaan sidii nin waliba shaqada loo xilsaaray oo u gudi lahaa. Aniga shaqada la ii diray waxay ahayd inaan soo raadiyo wixii aan heli karo oo telefoon mujaahidiinta ah iyo gaadiid wixii magaalada ka baxayo ama soo galayo iyo guud ahaan macluumaad wixii aan ka heli karo mujaahidiinta maadaama aan ka howlgalayay isbitaalka Mareere. Waxaana la ii qabtay anigoo ku hoolan shaqadii aan qabanayay. Muddadan la shaqaynayayna 2 sano iyo bilooyin ayay ahayd. Hukun intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay eeda lagu soo eedeeyay Ibrahim Mohamed iyo jawaabta uu ka bixiyay ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka, maxkamaddu waxay soo saartay sida soo socoto: koow, in Ibrahim Hassan Mahmud uu yahay falka uu ku dhacay fal gaalnimo ah; laba, in lagu fuliyo dil xadurrida ah. Eedaysanaha ugu dambeeyo waxaa maxkamadda shariicada Islaamka la horkeenay eedaysana Mohamed Abuukur Cusmaan, da'diisu ay tahay 34 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo Itoobiya. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Mohamed Abuukur Cusmaan, wuxuu ku jawaabay sida tan: haa, waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista Mareykanka iyo Itoobiya. Sanadkii 2003 anigoo ku sugan jigjiga ayaa waxaa shaqo jaajuusnamo ah waxay soo bandhigay in lagu magacaabo Koshin oo u shaqeeya Mareykanka iyo Itoobiya, waxaana ka aqbalay. Kadib 2004 waxaa si gaar ah la ii soo diray Muqdisho. Arrimaha xilligaas la ii xilsaarayna xog dhammaystiran inaan ka keeno waxaa ka mid ahaa: koow, masaajidada lagu akhriyo tawxiidka, axaadiista iyo wadaad ka akhriyo magaciisa iyo qabiilkiisa iyo masjidka wax ku akhriyo inaan gudbiyo; laba, xogta ganacsiga sida shirkadaha waaweyn, kuwa isgaarsiinta iyo kuwa jumlada sidoo kale iyo kuwa dhexe intaba; saddex, inaan sahan ku sameeyo dhammaan xerooyinka ciidamadii dawladii hore si loo kala dejiyo ciidamada ku soo duulaayo midowga maxaakiimta Islaamiga. Shaqadan waxaan ku guday jiray muddo hal sano ah waana gudbiyay waxaan ku laabtay digdiga 2005 ta kadibna 2006 ayaa mar kale la isoo diray Muqdisho si aan xogog ka keeno midowga maxkamadda waxaana ka qayb qaatay 2007 dagaaladii Muqdisho anigoo haga jiray madaficda lagu garaacayo xaafadaha shacabka degan waan laabtay waxaana si aaday Mombasa sanadka 2013 waxaa la isoo diray Soomaaliya gaar ahaan wilaayadka inaan ka soo gudbiyo macluumaad shaqooyinkan qabtay waxa kamid ah waxaan ka qayb galay weerarkii ka dhacay gurigii Baraawe waxaana dhigay guriga mobile ekstu shareeho ah laba waxaan ka qayb qaatay duqeyntii uu ku shahiiday Abdullahi Sheikh aniga gudbiyay safarkiisa iyo number uu watay Faruq oo ahaa darawalkii la socday saddex waxaan shaqaaleysiyay hal qof intaas kadib waxaan ku laabtay digdiga waxa shaqo jaajuusnama la ii diray Yemen si aan macluumaad ugu keeno mujaahidiintii Yemen markaan tagay waxaan ku biiray Al-Qaacida Yemen muddo kadib waxaan ku biiray Daesh dhowr bilood kadibna waxa la iigu amray inaan Soomaaliya ku soo laabto gaar ahaan wilaayadka macluumaad inaan ka soo aruriyo markaan soo galay dalkana waa la iqabtay muddadan la shaqeynayay ugu yaraan waa 17 sano dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag yar yar xukun intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay dacwada lagu soo eedeeyay Maxamed Abuukur Usmaan iyo jawaabtii uu ka bixiyay ahayd mid qiraal ah una bandhigtay sharciyada Islaamiga waxay soo saartay maxkamadda xukun koow inuu yahay Maxamed Abuukur Usmaan falka uu ku dhacay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo dil hadurida ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday dhammaantiis qiraal waxaana loo iskuday maraajic qowluhu tacaala yaa ayuha alladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda wan-nasaaraa awliyaa ba'dhuhum awliyaa'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما haddana hukunki ayaa la fulinaya kasoo waa mid ka mid ah qodobada xarakada shabaab ee mujahideen wuxuu ka hadlay fagaare ku yaala Tayaglu oo gobolka Bakool ka tirsan halkaas oo shan jawaasis ah oo Mareykanka iyo Itoobiya u shaqeynay lagu dilay harakada shabaab ee mujahideen ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku qaaday hotel ay ku caweeyaan madaxda iyo saraakiisha dawladda federaalka ah oo ku yaala xeebta Liida ee magaalada Muqdisho hotelka ayaa waxa lagu magacaabaa Beryl Beach war saxafadeed saaka uu soo saaray taliska ciidanka harakada shabaab ee mujahideen waxa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay 29 xubnood oo ka tirsana dawladda federaalka ah weerarka ayaa wuxuu ku bilowday qarax uu fuliyay nafti hore ka tirsanaa xarakada shabaab ee mujahideen kadibna rag inqamaasiyeen oo ka tirsanaa xarakada shabaab ee mujahideen ayaa gudaha u galay hoteelka waxayna layn ku bilaabeen xubnaha dawladda federaalka ah jahwareer iyo argagax xoog leh iyo kala carar ayaa goobta ka dhashay qaar ka mid ah dadkii weerarka ka badbaaday ayaa waxa ay la hadleen saxaafada waxaana ka sheekeyeen wixii ay arkeen falka meesho ka bilaawday weerarkii aniga nafsadeeda xataa bahar waxa la galo dhinacaana u soo orday xabada la kulmay waa soo laabtay dhinacaan soo laabtay xabada la kulmay dabarka dambe derbiga xogaar hagad ka galay diyaana hagad ka galay nin ay hor baa u laabtay dhinacaan ee bilaad degdeg ashaabina socotay qaar ka mid ah mid oo garab haleysan waa arkay midna lugti miya booda inay ka jabtaa uma leedahay inuu sino oo sii dhacayn waa arkay alxamdulilaahi waxa waa nin waa shoog waa naxay sidaas darteed waxa waa nafsadeeda lagu cararay waa soo laabtay ilma markuu ugu horeysa horta koox xabadaha lagu soo galay xabadihii waxaa xigeen ishaa qarxayda xideen dhinaca xeebta ah marka waxaa arkaysay dad badan horta walaal xali waa la jooga xeebta saa'idan loo buuxay saa'idan jaamu aheed taad xigta waxaa aragnay dad xitaa oo soo wada carareen oo dhankan isheeg xaafada u soo yaaceen anaga xaafadaana degannahay markuu qarxii waxaa qarxa dhinacaan u taagnaa maqaayadda qarxiyaa qabsaday halaan madaxa iyo hadda waxaa laga aqoonsaday isheeg gacan iyo labo lug waxaa maqnaa feerihii iyo wix dhammaaba maqnaayeen markuu hadda waa la qaato wiilka laakiin wax walba xaa iiga dar lugta xa ka taalo haddaan soo gurxadheen meesha imad gabadhi maqan tahay cid kalena aanan haysan luuqaygii aan ku naqdha toban saac sagaal saac iyo toban saac inta ka dhexlaa waxaa ii imaada ciidama dureera way iftiiniyeen qoftan waa dhaawac ay dhaheen waa cayndhaa dhaawac maahi aan dhaha baddaas xun derbiga iigu garaacday markii ugu horeysana waxaa arkay waxeeda lug meel iska taalo iyo madax meel yaalo ragoo ahay iyo lug ragaa meesha tiilay iyo kaba oo dacasi waxaas ay yaaleen ani waxaa duwaa ka ordago meedka baa daa arka hore ka ordo wallaahi dad tiro badanoo dhaawaca waa arka adiga ilaa iyo sideed dhaawac ilaa iyo shan meeda camal waa arka xale waana ka ordo xale meesha markaa arka meedka markaa arka baa ordo 26 caruur ayaa shalay waxa ay ku nafwaayeen deegaanka Muraale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ka gadaal markii uu ku qarxay madfac ay soo rideen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda murugo weyn ayaa wali waxay ka jirtaa deegaanka iyo deegaanada kale ee dariska la ah waana mid ka mid ah dhacdooyinka ugu foosha xun ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka geysteen ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga hadaba odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa qadta telefoon ku wareystay wariyaha Maxamed Cali Aadan muraale maxamed aan ibraahim waxaan joogaa muraale halkaas kalena dhibaato xog laa ka dhacday dhibaato xog laa ka dhacday kale caruura meesha loogu dhamaatay ama lagu gabdooda meesha ay dhamaatay marka dhib xog laa noogu dhacay gaaladan habeen maan waan duqeynaysay aniga beerley baa arkanahay dadka abaana masaakiin oo beerley ah marka habeenii maan dhib bay noogu hayaan waddankeena ayay maanaha dhib weyn noogu hayaan waddanka marka ilaahay waxaan ka baryayna in culadka ilaahay naga qaado gaaladan in ilaahay ayaan ka baryayna in ilaahay naga qaado waxaan go-aan aan ku gaarnay sicabweynaha aniga inaan dagaalno markaan beerta abkeena sidaa inaan la dagaalno hub aan qaadano inaan hub aan qaadano go-aan kama dambesa sicabweynaha kulli waa ka aan qaaday yar iyo weyn gabar wiilin haween kulli inaan oo waxaan aan rajaynayna hadda ilaahay kalaal noqdo inaan iidi aan wadno waddankeena u dhimin ayaa waay waxa dhibaatadaas idin geysta gaalada kufaarta saliibiyiinta dhibaatadaas nagu haysa saliibiyiinta dhibaatadaas nagu haysa in eljir wallaahi gantaalka iyo caruurtii shalay caruurtii qaar dhaawac waaye toban waaye toddoba hadda waxaa jirtaa shalan guud toban ahayd saddex waxaa loo qaaday hadda xamara loo qaaday bal ka waran xaaladda guud ee deegaanka iminka hadda xaaladda jabageeda waa ma feer jabada dadkii waa kacsan yihiin dadkii dareenkooda ma fiyo dadkii waa kaceen intay muslimiina waa duunka joogta in kora dhiiggooda waa kaa boqolkii boqol uu gaar dhiiggooda dareenkeena ma feena dareenkeena ma feena shacuurteena anaga ma feeno haddana qalbigeen anaga ma fiyo hurdin habeenkii hurdin maale niyadeen qalbigeen hadda ma fiyo qalbigeen ma fiyo qabigeen waxaan markaa go-aan go inaan dhimino diinta ilaahay aan u dagaalano oo diinta aan u dagaalano oo gaaladan iska dhehna go-aan aan ku gaarno walaayada islaamiga sidee idin garab qabatay walaayada maasha allah walaayada waa ka qayb qaadatay walaayada waa ka qayb qaadatay xagga aaska xagga xawaalaha kulli waa ka qayb qaadatay waana soo gurmaday tuulooyinka qabyaada mushaani salambood jeebey iyo kuufo gaawarow maqal mushaani cadiimoole ugunji hantiwadaag kulli waana soo gurmay ilaa garjeebaan soo gurmadeen badiilahooda iyo kabaabahoodii kulli shan xawaala kulli waana ka qayb qaatay shalay 23 xawaalood aa laga qoday meesha caruur lagu duugay caruurtii 15 ilaa iyo 14 13 12 8 7 ay iskugu jira ilaa 6 caruurta sanadkooda miya sanadkooda ha ayagana waxay noo jiraan hadda waxay noo jiraan 8 km camal noo jiraan meesha soo duqeyna danow waan soo duqeysa horyooli waan soo duqeysa jiraan waan soo duqeysa beerleed habeenkas waan soo duqeyaa habeen horaad ma jabto labo qof ku dhaawacantay ma jabtan labo qof ku dhaawacantay oo gacanta ka dhaawac ka gaarmadaati qoliyo laga soo tuuray way marka dhibkaasa naas gaaladan waa dhibkaasa gaaladan waa haysa anaga ilmeen waa ku baabeen beeri baran ku fulinayna male beeri maanta dadkii shaqaalii bir ay ku kolnay ma dadkii beer ay ku nool yihiin waa su gaajaysiin waa dhibaataysiin marka walaalaha isaaf guud waxaan leenahay in dhibaatadaas inaga qayb qaataan dhibka meesha naga soo gaaray in ayaga aynu inagu soo kaalmay kara aynu soo qaa xagga walaalaha aynu soo maran aynu soo kaalmay saasaka rajeyna walaalaha muslimiinta meel walba dalka dadi joogaan shariif cilmiya la yiraa waxaan joogaa muraale muraale waxaa ka dhahay masiibo gaaladii munaafiqiintii ay madaaficii nagu garaaceen ilmihii naga dhameeday 24 cunuga la duubay sawadayara waxa waaye shalaambooday jirtaa oo waxa waaye dhaawacoodiiyaa lagu qaaday gaaladaasa rifaad badan noo geysatay waxaas waxa noo galay yuandadii burundidii oo gaaladii oo munaafiqiinta oo dan u ku xariifneed iyo qoryoole iyo jamacale iyo kuwa xariifsanana yeelay hal wiilaa iga dhinta aniga hal wiilaa iga jira hal wiil bal ka waran sida idin saameysay dhacdadan dhacdadan dhacdaa xanuun badanaa dhibaato badan waaye waxaa daraada macnaha waxaaye dhibaato saa-ida waxa waaye ilmihii yareeraa oo meel ka dhamaynaayo mudaaficiidii ka soo hoobanayda gaaladii oo macnahan meel deynin oo wadankii dadkii xasuuq ku hayda adi dhibaato saa-ida nala ku haya dhibaato ilaahay moogi aadana uusan wax kala u taallo oo xag ilaahayna waxa waaye kaalmo an oo daga macnaha muslimiinta dagacnaa isqabsadaan nimankaa wadanka laga saaro oo wixii lagu dhigay waa lagu dhigay haddana lasii dhammaystiro oo ilaahay gacantooda ka bixiya waddanka dhibaatadaasaan haysata haddii ilaahay yidha muraalan jooga xabiib axmed ibraahim hal wiyo lix jir siday wax idiin soo gaareen waxaa masiibada waxaa nagu soo raray bukaaladan oo waddankan joog madaafi ay usoo tuuraan ilmaha naagu dhamaaday 24 waxa naaga dhimay oo muraal dhexdeed magacii cali ibraahim maxamed ali ilaah wallahi nin oo shalay masiibo rabaani a dhacday dad ma arki masaajidkan ku jiraan khudbadii ayaa u galay masaajidka markaan galay oonu saaca joogay masaajidkana ugu horreeyey markaas kadib ayaa ma aragtay ridaha iyo dariishadaha masaajidkan furisi loo soo qolo macnaha muslimiinta ay usoo galaan markaa nusaac ani keligii masaajidka aa fadhiistay ayaan waxaa maqlay qarax oo iska gelgelay masaajidka aan ku jiray iska gelgelay marka hase ahaatee waxyar kadib waa wareeray dhinaca oo irdii aniga aan furan garin waayey kadibna ma aragtay markaasaan soo baxay oo banaanka ilaahay usoo goosay mar waxaan galay meesha oo imaamkan galay derbi ay soo qabtay marba hadba dhinac ano uu ordaayo aan marka kale soo baxay banaankaas markaasaan aan jawigu ma aragtay meeshii asqarax ka dhacay ayaan ma aragtay aan hubsaday markaad meesha tagtay maxay indhahaadu qabteen waxaan idahay ay qabteen ummad wada daadsan iyaal wada daadsan oo wada madoobaaday oo midkooda bedelmay oo ayagoo dhanba il go-an lug go-an gacan go-an calool go-an ya markaasa anoo dhanba aan isbedelay oo ma aragtay meelan joogin meel kale waa iska fadhiistay ummaddiiaa soo diday nin walbo yimaadle waa cararay waa ka cararay meesha maxaa idinkaga qorshaysan cadowga sidaa idin gelaya cadowga saas noo dilay anaga waxaa naga qorshaysan inaan la dagaalno cadowtinimada shala noo galay ee wadnaheena iyo caloosheena ka buuxdo ina anagana aan ka argoso taasaa ma aragtay aan ku tala jirnaa ilaahay idinkiisa muslimiinta waxaan u sheegaynaa in gaaladan ay ma aragtay noogu imaatay dhammeen xasuuqid masaakiinta inay dhamayso beeraleyda danyarta baalkii lasoo tuuray waxaas buuxa beeraheenna ayuu dharaaniyahay baalkii waxa sida galeydii ayuu u fiirsayay baalkii lasoo tuuray marka cunug kasta oo baxana baalkii oobu ma aragtay oo sida galeydii usoo xaabsanaa baalkii baalkii qolaba baalkii lasoo tuuray baalkii ay soo tuureen oo beeraheenni yaallo oo guryeenni agagaarkooda yaallo oo ma aragtay meel walba yaallo ayaa ma aragtay ilmihii sida galeydii u daadsan yahay sida galeydii u daadsan yahay ilmihii markay tuuradii ka baxaanba waxay soo qabsanayaan bahal u meeshan yaal tuulalka ma bixi karaan mi markay tuulal ka baxaan beeraha loo diro dugaagii jecelii dhiira baalkiiay soo qaadanayaan maxamed mukay shukur baa la idhaha walaalow meeshii dhibaato xoogle ayay gaaladii dhibaato xoogle ayay ku riday xalay miidadka markaan aasaynay waa nagu soo tuurayaan bahaladii waaweynaaye waa nagu soo tuurayaan xalay xalay ahaa noogu dambaysay tuuriddeedii oo idinkii oo meydadka aasaya ayay haddana madaafiic kale idinku soo tuureen haa anagii miidadkii aasayna shal iyo xalay miidadkii aasayna ayay nagu soo tuurayaan hibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib markaas midda hadda xalay horta wax nooma geysan laakiin midda shalay noogu dhacday oo mid lala yaabay oo lala argagaxay rag iyo haween lala argagaxay bay ahayd anigu dad masaakiin oo yacni beerelay oo yacni dhul qodota ayaa nahay markii dhibkaas oo gaaladii loo geysatay aadi aadan ugu xunnahay intii muslimiin ah meel kastay joogto galka iyo dibadda intii jirtana muslimiin ah dhibkaas bay gaaladii loo geysatay intaas baan u sheegaynaa wixiina maqlaay iyo wixiina ku koreeyo no maqlay minba intaas oo dhibaato ah gaaladii loo geysatay ma garan dadka muslimiinta ee caalamka daafiisa ku nool gaar ahaan Soomaaliya ayaa si weyn ugu xumaaday arurtan faraha badan ee hal goob ku leeyahay markii uu haleelay madfac ay soo rideen ciidamada shisheeye golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa kulan ay ku yeesheen Kunya Barrow waxa ay kaga hadleen falka fooshxun ee ciidamada Uganda ay ku lug leeyihiin xagalada gobolka Shabeelaha Hoose waxay bulshada ku dhaqan gobolka ugu baaqeen in ay iska dhiciyaan ciidamada shisheeye hubkan ay ka reebtaan maadaama ay fakad yihiin oo ay dalka isaga bixi rabaan odayaasha kulanka hadlay waxa ka mid ah ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah ugaaska beesha Ciroobe ana gudoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga gobolka Shabeelaha Hoose iyo Suldaan Cabdideeq oo ah suldaanka beesha Daarood ee gobolka Shabeelaha Hoose iyo Suldaan Maxamed Cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha Tunni waxa ugu horeeya ugaas Ibrahim Maxamed Nuur waxaana ku xiga Suldaan Cabdideeq waxa ku xiga Suldaan Maxamed Cabdulqaadir Bismillaah Alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala rasuulillaah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر كل أول وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون ذاتكي مسلمين تاها إماشا الوها سوقي إله الجنة فردوس الله سيئ أولادي يريريد صغير ذاها قال ذا سيئ الحمد رذا الله سي ذاتكي أي دلين ومسلمين تاها يبرشيد مسلم كأهوان وطعسيين ناسي قود قارهان ومدي وقارهان وقرمتي وذاتكاس يكردنتين وحن لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون المهاس أو سيقر دراء قارد أوحا سوغدي وحاوي وإلماء آد أقوحن نهي إن لله يو قرد دراء لو ديلو دالكو دل لغو الله يو بيرو دل لغو الله يو قوبو دي أي أيغا أن كنو لايان لغوها سوغ آد بان أقوحن نهي وانا كردي لنينا هدانو نهي بلشيد المسلمين تا باري جيسك أفريكا قارهان شوالد هوسي هدي آنو نهي waan dareemayna adduunyada gaalada oo habeen iyo maalin ee isdaba joog ah hadba waxa naga dhahay laakiin liskuma ogeyn in birmigeerada la laayo markastana ay laayaan asbuucan gudhiis iyo bilahan dhow gudahood in ay gaalo ay suuqaan ilma bisa maalin kasta ay suuqaan waa yaan loo soo bixin yaan loo soo korin Soomaaliya madax kor u qaadin ubadkii ay dhashay hal laayo ayay ay wada Uganda Uganda annaga waana taqaana daraad oo ashar baa la siiyay mar inta ka hor ee hadal madaxweynada ka soo yeeray looga aaray bulshada muslimka xamar waxay ku qabsaday oo ogihiin meelo badan baa lagu galay ogihiin way la socotaa annagu inaan aarsaneyno wayna taqaana hadeeyso ilmahayni hadii bahtaan u diyaar garowday dalka ka baxdo hadii ay bahtaan u diyaar garoobina ragii ka saari lahaa u diyaarsiin ilaahay weena waa tan kaashaneena annaga wulgeena bariyo dalkeena in gaalo uma bixin gaal way noo timaada ayadoo gardara wadata wayna baxda ayadoo jabsan haddii Uganda waxaan leenahay annagu aan aqoon nooma ka laabna hadii inta koolinkii oo laga araya ee waxaan ku leenahay nooga bax dalka adii malihid dalka adii marid nooga bax waxaan markii aan tacsiye ka diban la hadlaya bulshada muslimka ee Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Shabeelaha Hoose war ilaahay idin ku dhaari meeqaad maraysaan oo birmigeeri la dilayo meeqaad maraysaan birmigeeri la dilayo bara waad la socotaan lix wiil oo ilmo ciyaaray ayaa Uganda taangi u adeegsaday ee madsa ku dhuftey waad la socotaan ninkii birmigeerida ha beerahooda lagu laayay waad la socotaan meelo fara badan oo lagu haasuqay ilmeen iyo waayiladeeni waad la socotaan habeen kasta waxay gemaan gantaal in dhol ah oo meesha ku dhay aan la ogeyn ku habsanaaya guri amasa dad meel joog ku habsanaayo beero ku habsanaayo waad la socotaan mid ugu dambeysay hadeera konton ku dhawaad dhimashay oo dhaawac in Uganda taangi u riday ku dhintaan ilmo yar yar oo masaakiina markii aan dadka dhalay dadka la dhashay aagaasina ku nool war waxa waajib inuu ku ah gaarigaanka iyo mootada saddex lugoleyde iyo bajajka iyo aasiyada iyo gawaarida dhaynada wadooyinka ku xira oo yaan la gudbin laamiga hal jaro wadooyinka banaanka hal jaro istagooda hal jaro banaabaxaya sameeya qaacashida lugaha ku guba hadii wax kala tar weeysaan dhagaha iyo falaarta iyo masaarta iyo waranka soo qaata بإذن الله الكريم قربهن والا جوغا واد اوغتيين ولالهن مجاهدين تيو والدينتين مجاهدين تي ايا هوين مال او ديارسن اذا آران بإذن الله الكريم وانا لو آريا ولالهن وحان سلام يا هرت امه المسلمين تغودهان غارهان اذا عدا الفرقان ومرول بدي ورارك حقيق ده ومد أسوة تبيسة وأرميها ده كدام غطة لعضا ده سنو حانو أرقنا وحالينا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون حانو أرقنا لعضا حانو بضان وآدي آدي باتاوه ومد مسلمين تهايد الصوماليات وبحي دي يأرداد يدي سوكري سيلوح سوقي وحالينا هاي مركة انتي دي متاي والدين تود إله سبحانه وتعالى صبري إيمان الله كسيو inta dhaawacaana ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad sare ah allah siiyo inta markan taa oo gudbo ilmaha waxa laayay cadaw dalka Soomaaliya ugu soo duulay inuu dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba maartay hadimeysto oo maartay halkaas uu gacanta ku dhigo hadana markii ummadii muslimiinta ahayd ee Soomaaliyeed ay ka soo kaceen rag iska celiyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha maartay uu gacan midig ka siiyay mujaahidiintu ay dharbaaxooyin saxiixiga ay maartay ay ku dhufteen ay noqotay inay taa cagsigeeda ay laayaan oo ay ka aarsadaan caruurtii iyo dadkii shacabka ahaa iyo tuulooyinkii inay madaafiic ku garaacayaan dhacdadaasi waxay ka dhacday tuulada Muraale ee maartay u dhaxaysa degmada Qoryoole iyo Janaale waxayna dhacday waqti buula mareer loogu geystay ugaandhayska dharbaaxa culus oo baqtigoodu uu maartay hal asbuuc meeshii daadsanaa oo ciidan 500 ka badan ay ku waayeen iyo gaadiid iyo saanad sida daraadeed markaa waxay noqotay cabsidi iyo argagixi ay qaadeen in ay la aadaan dadka caruurta iyo masaakiinta iyo tuulooyinka inay hameen walba madaafiic ku garaacaan arinta marka waxaan leenahay kuma ladeysaan kuma nasiixanaysaan kuma tageysaan idinkoo maartay Soomaaliya ummada muslimiinta allaynaysaan maartay dhigooda qaba kuma tageysaan ilaahay idinkii ragba maartay jooga walaa in la xisaabtamay horena walaa idin la xisaabtamay ilaahay idinkina waxay noqon doontaa mid aad ka qoomamaysaan oo ka shalaydaan oo waxaad geysateen maaragtay waa qoran yihiin dhacdo kasto oo aad geysateen ummada Soomaaliyeedna waxaan leenahay qasatan gobolka Shabeellada Hoose ee meelo fara ku tirisa hadda ay maaragtay ka joogan ay kana baxayaan oo qararayaan waqtigay ugaan dhatigi lahayd baa la jooga waqtigay qarar lahayd baa la jooga xiyalaha ay ridayaan waa maaragtay arsi ay maaragtay ka arsanayaan shacabkii iyo caruurtii iyo haweenkii ummada Soomaaliyeed markaa waxaan leenahay jidadka u gala hal la dagaalamo hal soo wada baxo maantii cadawgi asaga qararahayo oo socda mid waluba wuxuu u geysan karaa ha u geysto hal isa soo qoro mutadawiciin ahaan hal isu soo qoro xiriyaha mujaahidiinta hal soo buuxiyo waxa way hub midkan ayaga ka qaadanay baan ugu filan Ilaahay subxaana wa ta'ala hubu nasiyay saanad ninkii haystaana kiisa ha soo qaato midkii gudin haysta midkii seef haysta midkii tooray haysta waxaan leenahay cadawga aan daba goyno way carareen sidii Itoobiya markii halkan ka baxaysay 2009kii ay halkan iyo dalkeena qaybta ay haysato ee doolow ay lugaynayeen oo baa u raaci waayeen ayay Uganda iyo Burundi waxay rabaan ilaa ay ka tagaan markabka ay fuulahayaan inay lugeeyaan qof walba markaa aan leenahay way carareen hal daba goosto qof walba uu samadaha hoos u rogan hal dhidhiyo cadawgu waa jabay hal israaciyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi baad jazaakumullaahu khayr idaad al furqaan aad iyo aad mahsantihiin dadadaas wala socda waxay ahayd dadada murug iyo naxdin le ugu horeen horta waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsiyo tiiraayle u dirayaa dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ilmahaas ay ka geeriyoodeen waxaan leeyahay samir iimaan Allah idin ka siiyo sagir ay ahaayeen wax qaan gaar ah kuma jirin sida la ii sheegay 14 jir ugu weynaa marka waxaan leeyahay saqiirkan bariyada Allah idin ka dhigo kuwi aakhir idin shafaac Allah idin ka dhigo tacsiyadaas ka dib waxaan leeyahay gaaladan waa u jeedaan hadda waxay bilaabeen inay saqiirada ka arsadaan markii lagu kuleeyay buula mareer dib badan gaaray waxay go'aansadeen inay cid kasta oo bermageeda ay ka arsadaan marka inaan fiirsano ma aha waxaana laga rabaa oo nala gudboon gaalada wixii tabarteeda wayna tustay inay waayeelkii leeyneyso dhacdadan waxa ka sii horeysay dhacdo ka dhacday tiro iyan muqorre oo iyadana baraw hoos tagta oo airborka baraw u dhaw gantaala lagu tuuray oo taangi ah lix cunug oo saqiir ah dugsi markaas ka yimid iyagoo meelahaas ku ciyaaraya lagu dhuftay dhacdadaas ka sii horeysay dhacdooyin badan ka sii horeeyay dadka inta la laayay miinooyin lagu xiray wax aan lagu sameynin male maantana macnaha gantaalkan habeenkii jimcaha waxaa laga soo tuuray meesha la yiraahdo dano wuxuu ku dhacay tuulada muraale agteeda iyadoo jimca ay tahay oo ilmihii maalintaas fasax ay ahaayeen fasax caruurta iska ciyaaraysay gantaalkan meesha yaalay meesha ku arkeen waxaa nagu maqaalaa dad macquula aan ka maqalnay gaalada khiyaanadeeda imakriyada sirteeda ma dhammaato maadaama ay saas tahay gantaalkan waxaa laga yaabaa inuu qarxi lahaa laakiin ay ugu talagaleenba inuusan qarxin farsamo kale ay u adeegsadeen oo ummadda isku qarxiso ilmahana waa ogtihiin waa ilmo yaryaro dugsiile ah birtan meesha taalla markay arkeen waxay maageen kaalay ku ciyaara meesha dad afartameeye ka badanaa joogay ilmihii markii ay ku ciyaareen baalkii garaaceena ay soo qaadeen isla markii meesha waxaa ku ruux baxday 22 cunug oo isla dhadhashay qaarba 3 hal oday iyo hal hooyo dhaleen 2 saas marka wixii 22 cunug meesha ay ku ruux baxday dhaawac 17 ka badnaa markii la qaadayna 6 kale dhaawac ahaan ay u dhinteen had inta kalena xaaladooda xaalad hadda la qiyaasi kara maaha sida warka nagu soo gaarayo marka wax naxariis ah male gaalo waa ogtihiin in la iska dhiciyo ma ogi marka waxaa la rabaa inaan indhaha ka fiirsano maaha Uganda way bixi rabtaa waxay rabtaa inay nasii galaafato ilmaheenna iyo waayeladii caruurta ay naga dhameyso intay ka arsan karto ay ka arsato marka waxaa la rabaa inaan u diyaar garowno la iska dhiciyo loo istaago mujaahidiinta kale inaan ku fiirsano maaha waxaana laga rabaa inaan u istaagno qodayaasheenna culimadeenna waxgaradkeenna dhallinyaradeenna dad mutadawaciina inaan jagaalka ku biirino aan mujaahidiinta garab istaagno lala dagaalamo aan iska kicinno hubka iyo waxay wataan aan ka reebanno intaasaan looga baahan yahay waxaan ummadda ku boorinayaa maalin walba annagoo liidana intana la dili lahaa annagoo cizi sharaf leh aan dagaalanno aan iska dhicinno cizi sharaf aan ku dhimanno maatinima intaan ku dhiman lahayn waxaan mar walba aan soo jeedinayaa oo aan boorinayaa oo aad iyo aad u taakiidinayaa inaan annagoo sharaf leh cizi sharaf leh inaan shahaado helno ama gaaladan iska kicinno haddii Ilaahay yiraahdo waan iska kicin karnaa aan diyaar garowno wax noo haray male maanta waa u jeedaan saqiiradii la leenaa ilmahan waa ogtiin waa beerkeen nin hadda beerka laga gooyay nolol waxay u taraysa male meesha nolol nooma taalo raaxo adduun ma taalo gaaladan iska dhicinno gaalada waxay nagala dagaalantay waa ogtiin beerihii naga fadhida beerihii waa aragtay way xaaqeen geedihii cambaha waa gureen liintii waa gureen noloshii la dagaalameen haddana meeshii aan ugu jilicsan bini'aadin wuxuu ugu jilicsan ilmaha marka laga galo haddana ilmihii la leenay waa u jeedaan haddii ilmihii la leenay ilmihii hadii la dhameynay annaga nolol maxay noo taraysaa horta anu noloshaas nolol oo hadda wax taraysa ma aha waxaa la rabaa inaan iska difaacno iska dhicino kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeelaha Hoose الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysada oo qodobo kala duwan idin ku maqashaan intaanu barnaamijka la mid dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami